काल के अंतिम श्लोक में आया था, निर्वाण मार्गाधिका मुक्त निसर्ग दुर्ग दुरीता वाचम यमानाम यम पंक्ति यत् पादाम्बुज चंचरिक धिषणा भवति यस्मिन् इदं समाधि नित्यं समभूत यतः मे बोधांकुरो अभी बोधांकुरो समभो जात तस्मै शुद्धानंद मुनीश्वराय परस्मै नमः गुरवे नमः। तो वहाँ क्रियापद अध्याय हो जाएगा, निर्वाण मादा मार्गाधिगा मुक्त निसर्ग दुरीता वाचायमानाम यम पंक्ति यत्पादाम्बुज चंचरी का धिषणा भवति। तो पंक्ति सब श्रेणी बहुत है, तो यत्पाद करे यस्मिन् तस्मै नमः। आगे है अविशादुर विकृतम कारुण्याम्भो निधिभ्यो विधिशतवशगान् प्राणिनो मोचयद्भ्यो विद्यापारंगतेभ्यो गतविततमस् स्तोमवद्भ्यो महद्भ्यः आभूमेराच सत्यात् प्रथित पृथुयशः श्रेणि निःश्रेणि भाग्भ्यस् तेभ्यः सद्भ्यो गुरुभ्यः त्रिविधमपि नमः सन्ततं संविदध्मः। सर्गधर कारुण्याम्भो निधिभ्य अम्भो निधि समुद्र कारुण्य के समुद्र विधिशतवशगान प्राणिनः मोचयद्भ्यो विधिशत के अधीन प्राणी को मोच मुक्त देने वाले विद्यापारंगतेभ्य गुरुभ्य गत वितत तमस्तोम बध्यो वितत तमस्तोम तमसः स्तोम तमस्तोम तमस अगर स्तोम रहेगा तो एक रोकार लोप होता है खर पर सरी विसर्ग वालोप खर पर सरी ना त पर है खर पर सरी विसर्ग से वालोप वाच्य मालूम है। तो तमस अगे स्तोम तमस्तोम स्तोम समूह वितत तमस्तोम वित्ता रहे और तम के स्तोम समूह बहुत ही वित्त कण से लगाता निरंतर तमस्तोम समूह ऐसे गत आगे मत्तु प्रत्यय भी है वित्त तमस्तोम वध्य तो गत जो वित्त स्तोम स्तोम कर्मधार करके मत्तु भी नकंदराय मत्तु आता है फिर अनित्य किंतु अनित्य है हैं हाँ। तो संपूर्ण हो गया वितत तमस्तम जिनका ऐसे जो गुरु है महद्भ्य गुरुभ्य आ भूमे आच सत्यात् प्रथित पृथु यश श्रेणी श्रेणी भाग्य पृथ्वी से लेकर सत्य तक लोक तक प्रथित पृथु यश श्रेणी प्रथित है पृथु यश, पृथित है प्रथिता नाम पृथुनाम स यशसाम श्रेणी नाम, प्रथित पृथु यश प्रथिता नाम पृथुनाम च यशसाम, यश का विशेषण प्रथित और पृथु यश, यश किस प्रकार प्रथित है और पृथु पृथुनाम बहुत है, प्रथित पृथु यश साम श्रेणी नाम, यश नाम श्रेणी, श्रेणी है ऐसे पंक्ति, श्रेणी के निश्रेणी, निश्रेणी होता है श्रेणी सोपान, प्रथित पृथु यश श्रेणी निश्रेणी भाग, श्रेणी के निश्रेणी को भजनते थे श्रेणी निश्रेणी भाग भाज तेव्य, भूमि से लेकर सत्यलोक तक जो प्रथित जिनके बहुत यश, यश की श्रेणी, श्रेणी बहुत श्रेणी, उसके निश्रेणी सोपान को प्राप्त करने वाले अर्थात उसमें स्थित है, तेभ्य सद्भ्य गुरुभ्य संततम त्रिविधम अपि नम विदध्व, तीन प्रकार नम मनवाणी काय, मनवाणी काय त्रिविध नम संतत निरंतर कर रहे हैं, कारुण्या सब गुरु का विशेषण कारुण्या अम्भु समुद्र है, विधि शतवशगान प्राणिन मुचैत वे के, सारे विषय के अधीन प्राणी है उसको से मुक्त करने वाले, विद्या पारंगत हुए गुरुभ्य गत वितत तमस्तम अवध्य वितत तमस्तम जिसमें समाप्त हो गया ऐसे शुद्ध अविद्यानिवृत्ति वाले ज्ञानी महद्भ्य, भूमि से लेकर सत्यात प्रथित पृथ्वी से श्रेणी निश्रेणी भाग भ्य, सारे विख्यात है बहुत यश, यश के श्रेणी के सोपान को भजन सोपान में स्थित सोपान को प्राप्त करने वाले, तेभ्य सद्भ्य गुरुभ्य त्रिविधम अपि नमः संतत निरंतरम ओम। संप्रदाय विदा मुक्तई रनुश्रित्य प्रणीयते, शास्त्र प्रकाशिका सेय सुरेश्वर वचो नुगा, सुरेश्वर वचनुगा सायम शास्त्र प्रकाशिका संप्रदाय विदाम उक्तिर अनुसृत्य प्रणीयते, सुरेश्वर वचक वच अनुगा वचसाम अनुगच्छति वचनुगा, उसके पीछे शास्त्र प्रकाशिका यम सायम वृत्ति संप्रदाय विदाम उक्ति ही अनुसृत्य, संप्रदाय विदे उनको वचन को अनुसरण करके प्रणीयते ओम। यह खलु निखिलाम्नाय अर्थपरिशोधनार्थं कानोपनिषद्भाष्यं व्याचिकीर्षुराचार्यश्चिकीर्षितपरिसमाप्त्यादि परिपन्थी दुरितनिबर्हणसिद्धये वृद्धाचारप्रमाणकम् इष्टदेवता प्रणतिलक्षणं मङ्गलाचरणं मुखतः समाचरन् अर्थाच्च व्याचिख्यासितभाष्यार्थं सुखप्रतिपत्त्यर्थं संक्षिपति। यह कहो निखिल आमनाय अर्थ परिशोधनार्थम, यह शास्त्र लोक में लौकिक शास्त्र में निखिल आमनाय अर्थ का शोधन करने के लिए, सारे वेद अर्थ का तात्पर्य निर्धारण के लिए कानो उपनिषद भाष्यम व्याचिकीर्ष, कानो शाखा में उपनिषद बृहदारण्य का व्याख्यान करना चाहते हैं आचार्य भगवान भाष्यकार, चिकीर्षित परिसमाप्त्यादि परिपंथी। अच्छा यहाँ भाष्यम व्याचिक भाष्य को व्याख्यान करने वाले आचार्य सूर्यश्वर आचार्य, तो पहले तो भाष्य आ गया कानी उपनिषद भाष्यम वाचिक, भाष्य की व्याख्यान करने के लिए व्याख्या आचार्य सूर्यश्वर वार्तिक आचार्य। चिकीर्षित परिसमाप्ति, चिकीर्षित ग्रंथ से परित निर्विघ्न परिसमाप्ति, परित समाप्ति समाप्ति विघ्नदंश पूर्वक। परिपंथी दुरित निर्वहण, परिपंथी विरोधी दुरित पाप का नाश की सिद्धि के लिए समाप्ति आदि के परिपंथी, समाप्ति आदि के परिपंथी, समाप्ति के जो विरोधी दुरित पाप निवारण के लिए वृद्ध आचार प्रमाणकम, वृद्ध प्रमाणकम आचार प्रमाणम शिष्टाचार, वृद्ध जो वृद्धानाम आचार शिष्टाचार, शिष्टाचार है प्रमाणम यस्मिन मंगलाचरणी, वृद्धाचार तो शिष्टाचार, शिष्टाचार है प्रमाण। इष्ट देवता प्रणति लक्षण, इष्ट देवता प्रणाम है स्वरूप जिसका, प्रणाम प्रणति लक्षण यस्य मंगलाचरणम, मुखतः शब्दतः समाचरण शब्द से, अर्थाच मंगलाचरण में जिस अर्थ से सिद्ध होता है व्याचिकाश्रित भाष्यार्थम, व्याचिकाश्रित भाष्य का अर्थ सुख प्रतिपत्त्यर्थम सुखेन ज्ञानार्थम संक्षिपति संक्षेप से कहते मंगलाचरण भारतीय कर्क। साविद्या विभव प्रसूत विपुल द्वैत प्रपंचाहित, स्पष्ट भ्रांति तिरोहितात्ममतयो यम भागसो मन्वते, निर्भागं सकलाभिधान मनन व्यापार दूरस्थितं, वंदे नंदित विश्वमव्ययमजं भक्त्या तमेकं विभुं। तमेकं विभुम वंदे अनिंदित विश्व नंदित विश्वम अव्ययम अजम एकम तम विभुम भक्त्या वंदे, उनका विशेषण आगे। पहले स्वाविद्या विभव प्रसूत विपुल द्वैत प्रपंचाहित स्पष्ट भ्रांति तिरो हित आत्ममतय, एक पद है। स्वस्य अविद्या स्वाविद्या स्वनिष्ठ अविद्या, अविद्या अविद्या विभव, अविद्या ही विभव अर्थ क्या, विभवे सामर्थ्य धन है ऐश्वर्य विभूति, तो अविद्या ही विभव तेन प्रसूत उत्पन्न हुआ विपुल द्वैत प्रपंच, बहुत है विपुल बहुत द्वैत प्रपंच से आहित उत्पन्न स्पष्टा भ्रांति, इसी विपुल प्रपंच से उत्पन्न हुआ जो भ्रांति, भ्रांति के द्वारा तिरोहिता भ्रांति तिरोहिता आत्ममतिर ये शाम ते भ्रांति तिरोहित आत्ममतय, आत्म विषय का ज्ञान तिरोहित हो गया भ्रांति के कारण, ऐसे जो अज्ञानी लोग यम भाग समन्वते निर्भागम, निर्भाग परमात्मा को भाग समन्वते सभाग मानते हैं, भाग स अव्यय सावय मानते हैं विशेष मानते हैं, निर्भागम यम निर्भागम भाग स अज्ञानी लोग भाग समानन करते जानते सवयव इत्यादि कल्पना करते। सकला विधान मनन व्यापार दूरस्थितम, सकल अभिधान शब्द और मनन के व्यापार दूरस्थितम भाग अभाग मन सगोचर परमात्मा, नंदित विश्व नंदित विश्वम ये न सनंदित विश्व सबको आनंद देने वाला परमानंद स्वरूप है, अव्यय अजन्मा को एकम विभु भक्त्या वंदे, भक्तिपूर्वक नमस्कार। ये कल से इसको ही बोलने का मंगलाचरण। कल हाँ बोलो न। इसी श्लोक की व्याख्या है, टीकाकार करते हैं। तम विभुम वंदे भक्त्या इति संबंध, भक्त्या तम विभुम वंदे। तम तत्शब्देन परस्य लोकवादी प्रसिद्धिरुक्त्वा, तत्शब्द से जो प्रसिद्ध है परमात्मा, लोकवादी लोक में और वादियों के द्वारा की प्रसिद्धि कही गई। ननु परश्चेद प्रसिद्धि विषयो न तरी शास्त्र प्रतिपाद्य। तम विभु वंदे, तम कौन से प्रसिद्ध है, यदि प्रसिद्ध है प्रसिद्धि का विषय शास्त्र प्रतिपादन नहीं हो गया, नहीं होगा। अनन लभ्य तो अभावत, अनन लभ्य ही शब्दार्थ, अन्य न लभ्य तो अनन लभ्य, अन्य से प्रसिद्धि से प्राप्त हो गया तो शास्त्र प्रतिपादन नहीं होगा। तत्र विशेष्यम व्यपदिशन उत्तरम, इसलिए विशेष्य कथन करते जो परमात्मा तत्शब्द से परमात्मा प्रसिद्ध है उसका विशेष्य कहते जो ज्ञात नहीं सबको। उत्तरमा विभुम, परमात्मा है किंतु उसका स्वरूप में स्वरूप ज्ञात नहीं। विभुम सामान्य न प्रसिद्धोपि अनतिशय ऐश्वर्यशाली परो न अनंत सच्चिदानंदात्मक विशेष आकारेण शास्त्रादित सिद्ध्यति। सामान्यतः ईश्वर प्रसिद्ध है लोक में वादी के द्वारा प्रसिद्धोपि, अनतिशय ऐश्वर्यशाली निरतिशय अरे ऐश्वर्य वाले परमात्मा अनंत सच्चिदात्मक विशेषाकारण, अनंत है सच्चिद आनंदात्मक ऐसे विशेषाकारण है ना, अकारण शास्त्रादृते हैं न सिद्ध्यति, पहले न रह गया न अनंत शास्त्रादृते न सिद्ध्यति, शास्त्र के बिना सिद्ध नहीं होगा। तथा च धर्मवत तस्य शास्त्र गम्य तो उचित इति भाव, धर्मवत धर्म शैव धर्म से था शास्त्रगम्य था धर्म शास्त्रगम्य, इस वजह तस्य कस्य परस्य परमात्मन ऐसे दृश्य जे सच्चिदानंद रूप विशेषाकारण परस्य शास्त्रगम्यता उचिता उचित है। आराध्यानाम ही पराकाष्ठा ईश्वर, आराध्या जितने आराध्य है पूज्य है आराधना के योग्य जितने सब देवता पराकाष्ठा ईश्वर, अतः तत्र अभिवादनम युक्तम, इसलिए ईश्वर को अभिवादन करना युक्त है इति मत्वा वंदनम प्रायुक्त, वंदे कर वंदन का प्रयोग किया गया। भक्ति सदा निबंधनम अभिवादनम अभिमत फलवत इति अभिप्रेत्या भक्तिया, जो वंदना है फलवत होगा भक्ति सदा मूलक, भक्तिश्च सदा से भक्ति श्रद्धे, भक्ति श्रद्धे निबंधनम यस्य अभिवादन से मूल कारण, भक्ति सदा मूलक भक्ति श्रद्धा पूर्वक जो अभिवादनम अभिमत फलवत, अभिमत इष्ट फल देने वाला इति अभिप्रत्याय भक्त्या तम वंदे। मीमांसकास्तु भोक्तृभोग्य विभागम अनुभवंतो अतिरेकिणम प्रेरयितारम अपश्यंत तस्य शास्त्र प्रतिपाद्यत्वादि असत्यां भित्तो चित्रकर्मे इति वर्णयन्ति तान प्रत्याह, ये मीमांसक निराकरण करने के लिए कहते हैं। भोक्तृभोग्य विभागम ये तो अनुभव करते, भोक्ता भोग्य का विभाग है, कर्ता भोक्ता आदि स्वर्ग फल भोग करेगा, भोग्य स्वर्ग ही ये साधन ये सब विभाग मानते हैं। किंतु अतिरेकिणम प्रेरितारम प्रेरक कोई ईश्वर अलग है अपश्यंत नहीं देखते हुए तसे शास्त्र प्रतिपाद्यत्व आदि, तो जब ऐसे कोई है ही नहीं वो शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य कैसे होगा, कोई वस्तु पदार्थ ही नहीं ईश्वर को यही नहीं, शास्त्र प्रतिपाद्यत्वादि शास्त्र प्रतिपाद्यत्व जो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व उसका जो गुण कहेंगे प्रेरकत्व कृपालुत्व सब असत्याम भित्तो चित्रकर्म, भित्ति में तो चित्र बनाएंगे, भित्ति नहीं और उसमें चित्रकर्म जिस प्रकार ऐसा कथन करते यही कुछ नहीं, ईश्वर को है ही नहीं, तो उसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रेरक उपास्य अनुग्राहक ये सब असत्याम भित्तो चित्रकर्म चित्रकर्म भित्ति के बिना ऐसे कथन करते हैं। तान प्रत्या स्वाविद्या, स्वाविद्या के कारण ही स्वाविद्या विभव इत्यादि के द्वारा तो यम भागस भोक्ता भोग्य आदि आकार तो मानते हैं किंतु उसी ईश्वर के में ही विभाग सो कल्पना करते हैं। स्वाविद्या स्वशब्द स्वीय विषय स्वकीय अविद्या, स्वकीय अविद्या कहने से स्वकीय मैत्र से स्वामितिवत, मैत्र से स्वम स्वम स्वकीय शब्द के लिए आत्मा आत्मीय दोनों के लिए प्रयोग होता है स्वशब्द, तो स्वीय स्वकीय अविद्या। सच मीमांसा आत्मगत अविद्याख्य, मीमांसा जो आत्मा आत्मगत अविद्या है आख्य, अविद्याख्य विभव अविद्या आख्या ऐसे विभव हो गया वही विभव अविद्या ही विभव। तेन उपादान है ना प्रसूता, वही अविद्या उपादान उसे प्रसूता उत्पन्न आए। विपुल है ना विपुल कैसे भोक्तृ भोग्य आत्मक द्वैत प्रपंच है ना, ये विपुल द्वैत भोक्ता भोग्य आदि प्रपंच है ना प्रतीत प्रपंच से उसके कारण निमित्त आहिता उत्पादिना आहिता उत्पादिता या भ्रांति स्पष्टा सुदृढ़ा भ्रांति, स्पष्टा भ्रांति है ना स्पष्ट भ्रांति, स्पष्टा सुदृढ़ भ्रांति क्या भ्रांति है ईश्वर नास्ति ते मातिम क्या भ्रांति, तया तिरोहिता उससे भ्रांति से तिरोहित होगी प्रतिबद्धा परस्मिन अस्तित्व धीरे शाम, वो आत्ममति आत्मा है परमात्मा के लिए ईश्वर का वंदन करते हैं इसे परमात्मा में अस्तित्व धी तिरोहित होगी तो भ्रांति के कारण। ते मीमांसा कहा यम ईश्वरम भागस, भागस का भोक्तादि विभाग नहीं वह कल्पयन्ति, वो ईश्वर को भोक्तादि विभाग से कल्पना करते ईश्वर को अलग नहीं मानते। तम वंदे भक्त्यादि योजना अयम भाव न तावत ईश्वर नास्ति, ईश्वर नहीं ये मीमांसा के लोग मानते ठीक नहीं। तस्य श्रुत्याधिगतत्वाद, श्रुत्यादि से श्रुति स्मृति से ज्ञात है ज्ञात होता है, तस्य शास्त्रीयता युक्त है शास्त्रीय प्रतिपाद्य तो युक्त है। कैसे तो तस्य परिणामित्वम क्षीरवद आचक्षते तान प्रत्याह, कोई कहते ईश्वर का परिणाम हो गया जगत बन गया निर्भागम, वो निर्भागे परिणाम नहीं हो सकता है। सावयवी क्षीरादि परिणमते न तो परो परो न परिणमते निरवयवत्व श्रुते तथा तथा न अन्य तो सकर्मकत्वानुमानाद अत्यतिष्ठ दशा इत्यादि श्रुतेश्च तटस्थम ईश्वर माहु तान दुषयति सकर्त सकर्म सकर्तृकत्व क्षेत्र आदिगम सकर्तृकम कार्यत्वाद अनुमान करते ईश्वर तो मानते हैं किंतु तटस्थम जीव से भिन्न अलग है और कार्य प्रपंच से भी भिन्न है तटस्थ है कार्य अलग है निमित्त कारण केवल आतिष्ठाम है तटस्थम आतिष्ठा मै नहीं नहीं अन्य तो हाँ इत्यादि श्रुतेश्च तटस्थम ईश्वरम आउ ईश्वर तटस्थ गतान दुषयति सकल सकल अभिधान मनन व्यापार दूरस्थितम नहीं वाचा मनसाम च अगोचरम परम अनुमानागमाभ्याम तटस्थम अतिष्ठामहे, जो मनवाणी का विषय है परम अनुमानागमाभ्याम परम अनु परम अनुमानागमाभ्याम तटस्थम अतिष्ठामहे, जो अनुमानागम से पर है उसको हम तटस्थम वाचा मनसा च अगोचरम अतिष्ठामहे अभ्याम वाचा मनसा च अगोचरम मनोवाणी का अगोचर जो है परमत अनुमान आगाभ्याम तटस्थम अतिष्ठामहे न अतिष्ठा महे करके सिद्धांति कहता है ना नहीं वो तो अतिष्ठांग प्रतिज्ञायम प्रति अंग प्रतिज्ञाम उपसंख्यान आतिष्ठा मह आत्मनिपद भाना आंग से प्रतिज्ञार्थे में हम प्रतिज्ञा वेदांति सिद्धांत प्रतिज्ञा नहीं करते ना, अनुमानी तथा संभावना हेतु न स्वतंत्र मानव जन्म वेदा न पहले आतिष्ठा में है बनेगा तो निश्चित करेंगे ना, प्रतिज्ञा हम करें तो उसका निश्चित करना, न आतिष्ठा में तो हम उसके साथ करना पड़ेगा। जो अनुमानगवाभ्याम तटस्थम वाचा मनसा अगोचरम न अभिषम है, सक अन्य तो सकर्तुगत अनुमान तत्ते सवैव नहीं तान दूषयति तटस्थ मिश्रम आहु तान दूषयति तटस्थ वाचा मनसा अगोचरम अनुमानागमाभ्याम अगोचरम परम अनुमान आगमाभ्याम तटस्थम आतिष्ठामहे। अनुमान आगमाभ्याम ये जो सिद्ध होता है उसको तटस्थ कहते हैं। वाणी मन का जो अभिसर अभिषय है उसको हम उसको तटस्थ को हम वाणी मन का अगोचरम न आतिष्ठामहे। जो अनुमान आगमाभ्याम तटस्थम ईश्वरम वाचा मनसा च अगोचरम न अतिष्ठामहे, सिद्धांति कहेगा जो अनुमानागमाभ्याम सिद्धम तटस्थम ईश्वरम तम वाचा मनसा च अगोचरम न अतिष्ठामहे। वाणी मन का अविषय उसको हम नहीं कहते, वाणी मन का अनुमान का जो विषय है परमात्मा उसको वाचा मनसा च अगोचरम नहीं हम कहते। जिसको ये तटस्थ कहते हैं वो हमको हम इसको वाणी मन का अभिषय नहीं, अतः जो वाणी के मन का अभिषय है वो तटस्थ नहीं है। जो वाचा मनसाम च अगोचरम वो तटस्थ नहीं है। तो यहाँ तटस्थ मिश्र आहु तटस्थ आहु तान दूषयन्ति कहने उनका दूषण करना, तटस्थ का दूषण नहीं है। वो लोग कहते तटस्थ, जिसको लोग तटस्थ कहते हैं अनुमान आगम से सिद्ध कहते उसको हम वाणी मन का अभिषय नहीं कहते हैं। तो वाणी मन का अभिषय जिसको कहते वो अलग है। तो क्योंकि आतिष्ठामहे का तो हम प्रतिज्ञा नहीं करते, तो किसको क्या प्रतिज्ञा नहीं करते, तटस्थ प्रतिज्ञा नहीं करते सिद्धांति कहेगा। सिद्धांति कहा हम इसको तटस्थ प्रतिज्ञा नहीं करते, तो तटस्थ प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है, सिद्धांत क्या करेगा, निषेध क्यों करना। उसको हम तटस्थ नहीं मानते कहने तो ठीक होगा, आतिष्ठा में लगाने से हम उसको तटस्थ नहीं प्रतिज्ञा करते, मतलब हमारे अभिमत तटस्थ ऐसा नहीं। तो वहाँ ऐसे कहने से जिसको मानते तटस्थ वो वाणी मन का अभिषेय नहीं मानते, ऐसा करने से अंग स्था अंग नहीं नहीं हुआ भारतीय क्या है अंग प्रतिज्ञा उपसंख्यान देखो। हाँ ऐसे अंग प्रतिज्ञा उपसंख्यान अंग से प्रस्ताधा से प्रतिज्ञार्थ में आत्मनिर्भर प्रति। हाँ यदि अंग नहीं करे खाली आ कहेंगे तो आत्मनिर्भर नहीं होगा, अंग तो करना पड़ेगा। अंग प्रतिज्ञा उपसंख्यान प्रतिज्ञार्थ में आस्था नहीं करते तो नहीं मानते, वो है ही नहीं कहना है, मानने का कुछ नहीं। अनुमान ही तत्व संभव नहीं तो न स्वतंत्र मान आगम पिता मगुचरे नहीं बताते तन ईश्वर ताटस्थ्यम तन ईश्वर ताटस्थ्यम ईश्वर से ताटस्थ्यम न वाचा मनसा च अगोचरम ताटस्थ्य का ईश्वर से ताटस्थ्यम न तस्मात ईश्वर से ताटस्थ्यम न तन्न ईश्वर से ताटस्थ्यम। तो वस्तुतः वाचा मनसा च गोचरम अनुमानागम परम तटस्थम अतिष्ठामहे। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं करते, नहीं मानते करते लगे देने श्री के, क्योंकि सरल होता है वाणी मन का अभिषेय जो परमात्मा अनुमानागमाभ्याम परम, जो वाणी मन का अभिषेय अनुमानागमाभ्याम परम, ऐसे परमात्मा को हम तटस्थ नहीं मानते। अर्थात तटस्थ नहीं, वो तो अपने सबका स्वरूप ही है, अलग है, निमित्त कारण केवल उपादान नहीं, भिन्न ऐसा नहीं मानते। क्यों नहीं? अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है, तो ये अतिष्ठाम ही कार है जो, क्योंकि कोई सकर्तृ का अनुमान से तटस्थ मानते हैं, उनका दूषण देते हैं, तान दूषयति। और सावे वस्तु का परिणाम ये तो हो गया, अन्य तो सकर्तृ का अनुमानाद अत्यतिष्ठद इत्यादि श्रुतेश्च तटस्थ मिश्र माहु, सकर्तृ का अनुमान हो गया, और अत्यतिष्ठद सांगुल श्रुति से वो अलग व्यापक है, तो सावेव हो जाएगा, तटस्थ मिश्र माहु तांदुष सकल सकल अभिधान मनन व्यापार दूरस्थितम। अभिधान शब्दवाणी का व्यापार दूरस्थित मंदे सिद्ध, उसको तटस्थ हम नहीं मानते करना ठीक है। वो तटस्थ करके जो अनुमान प्रणाम करते तो बिल्कुल तटस्थ मानते, इसे अर्थ नहीं। वाचा मनसा च अगोचरम परम अनुमानागमाभ्याम, अनुमानागमाभ्याम परम उसके साथ होगा, अनुमानागमाभ्याम परम वाचा मनसा च अगोचरम नहीं तटस्थम आतिष्ठाम है। वो तटस्थ उसको हम नहीं मानते ठीक है, तटस्थ नहीं ये हमारे प्रतिज्ञार्थ है, न तटस्थम आतिष्ठाम है, ये भी हो जाएगा, नहीं तटस्थम आतिष्ठाम है, हम परमात्मा को मानते हैं वो तटस्थ नहीं है। अनुमान क्योंकि अनुमान ही तत्र संभावना हेतु, अनुमान से ईश्वर की संभावना, न स्वतंत्र मानम, स्वतंत्र ईश्वर के लिए प्रमाण नहीं, परमात्मा के लिए जन्मादि सूत्र विरोधात्म, क्योंकि जन्मादि सूत्र विरोधात् क्यों, सूत्र से स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना और श्रुति प्रमाण माना, और श्रुति के बिना स्वतंत्र अनुमान से कोई एक सिद्ध हुआ कर्ता, किंतु वो कर्ता इसमें आया एक है अनेक ही, तो लाघवात एक माना, तो वो सब सिद्ध जो श्रुति प्रतिपाद्य ईश्वर अनुमान से सिद्ध नहीं होगा, संभावना है तो केवल। आगम भी तम अगोचर है नहीं वो तस्य असंगतम उद्गिरति, तो अगोचर विषय नहीं करते हुए केवल असंगत कथन करती, न तो साक्षादेव तत्र आगम अनुमान क्रमे थे, आगम प्रतिपाद्य तो साक्षात नहीं, केवल शब्दजन्य ज्ञान का अगोचरण मतलब शक्ति के विषय नहीं, शक्तिया विषय नहीं करते, इसलिए गोचर नहीं, लक्षण से थे क्रमते वांग मनसा अतीत श्रुते, आगमन माने नहीं क्रमते वांग मनसा अतीत श्रुते, तन्न ईश्वर से ताटस्थम, ईश्वर से ताटस्थम ननु क्लेश कर्म विपाक आशीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर पातंजलि सूत्र है, भगवता अभिधाना तस्मिन दुखादिवत न सुखम अपीति कुत तस्य शास्त्रार्थता, जैसे दुख ही नहीं से सुख भी नहीं रहेगा, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट है, नहीं त्वन्मते परानंदतया पुरुषार्थता अभावे शास्त्रीयता, तत्र परानंद नहीं हो तो पुरुषार्थ नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होने से शास्त्र प्रतिपादित वेदांत मत में तो नहीं है, तत्र नंदित विश्व नंदी विश्वकन से परमानंद स्वरूप, यो ही धनवतः अन्यान करोति स स्वयं अनवधिक धन इति प्रसिद्धम, अनवधिकम धनम यस्य अवधि नहीं बहु धन है तो दूसरे को धनवान करता है, तत्र परोपि विश्वम आनंदयन न अनतिश आनंद स्वामिति गम्यते, विश्वम आनंदयन नंदितः विश्व येन स नंदित विश्वतम, विश्व सबको आनंद करता हुआ परम परमात्मा सबको आनंदयन अनतिश आनंद स्वयं गम्यते, वो आनंद निरतिश आनंद है, ऐसे ही वह आनंद याति श्रुति कहती सबको आनंद देने वाला, इसे परमानंद स्वरूप है। अतः से योग सूत्राद दुखादिवत वैशेक सुखा अभावेपी शास्त्रार्थता युक्ता, तो योग सूत्र से क्या सिद्ध होगा? ऐसे विषयजन्य दुख नहीं, ऐसे वैषयिक सुख नहीं, ये वैषयिक सुख का निषेध हो जाएगा। होने पर भी वो शास्त्रार्थ था परमानंद स्वरूप ही। अतः यथाएं धनिन अन्यम धनिन कुर्वत, अन्य को जो धनी करता है स्वयं क्या होता है? धनी होता है। स्वस्यापि तद्वत्व धनवत्व एवं न धनत्व, स्वयं धन नहीं धनवान, तो अन्य को सुख देगा तो क्या होगा? स्वयं सुखी सुखवान होगा, सुख तो नहीं होगा। परस्य सर्वं सुखयेत सुखितमेव न सुखितमेव न सुखतम, तो अन्य को सुखी बनाता है तो स्वयं क्या होगा? सुखी होगा, सुखवान होगा, न कि सुख। तथा च परानंदयो रूप रूपिणोरिव गुणगुणितम, परस्यानंद परानंदो तयो, परमात्मा अलग आनंद अलग हो गया, रूप रूपिण रूपे हो गया पर आनंद हो गया रूप गुण, तो रूप रूपिण जैसे भिन्न है गुणगुणी भाव हो जाएगा, परमात्मा अलग और आनंद उसका गुण गुण आनंद वाला होगा। अतः एकम, एक कौन से इसमें गुणगुणी भाव नहीं, एकमेव इति सर्वभेद असत्व श्रुतेर न परस्मिन् गुणगुणित्वम, गुणगुणी भाव नहीं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात इत्यादो अभेद श्रवणाच, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म कौन से अभेद है, तो गुणगुणी भाव नहीं। सुख स्वरूप श्यापि तत्तद वृत्ति अवच्छिन्नत्व न सुख हेतुता इति भाव, तो सुख हेतु कैसे हुआ सुख स्वरूप आनंद? सुख स्वरूप होने पर तत्त वृत्ति अवच्छिन्नत्व न सुख हेतुता, वृत्ति अवच्छिन्न होकर के सोपाधिक होकर के सुख हेतुता, स्वरूपता आनंद रूप अविद्या आदि वृत्ति अवच्छिन्न होकर के परमात्मा से ईश्वर से सर्वज्ञ से सुख हेतुता, सुख हेतुता आ जाएगा वृत्ति अवच्छिन्न होकर के, नहीं तो स्वरूपता आनंद रूप है। तो सुख हेतुत्व भी अन्य हो तो सुख हेतुत्व होगा, अन्य होगा तो माई का होगा, अन्य माया से अविद्या से है तभी सुख हेतुत्व भी माई का होगा, परमात्मा वृत्ति अवच्छिन्न होकर सुख हेतुता। सौगतास्तु सर्वज्ञम ईश्वरम स्वरस निर्वाणम अविरतोदयम शास्त्र प्रणयनादि व्यवहार निर्वाहकम आहुस्तान प्रत्याह। ईश्वर कहते सर्वज्ञ ईश्वर, स्वरस निर्वाणम स्वभावत ही नष्ट होता है, अविरत उदय प्रतिशन उदयस्त न उत्पत्ति नाश, शास्त्र प्रणयनादि व्यवहार निर्वाहकम, वही जो ईश्वर कहते वही सब उत्पत्ति नाश वाला सब शास्त्र प्रणयनादि व्यवहार का निर्वाहकम कहते, तान प्रत्याह अव्ययम अजम, अव्यय कौन से उत्पत्ति विनाश रहित नहीं, परस्य स्वतो जनि विनाश हो, स्वरूपत अपने स्व से जन्म नाश नहीं होगा, हेतु उपादान से अन्यत्रा भी वैर्थ्यापादान, कहीं भी यदि अपने आप ही उत्पत्ति नाश हो जाए तो कहीं भी कार्य उत्पत्ति के लिए हेतु ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा, अपने आप कार्य हो जाए। और जो ईश्वर मानते हैं उसको ही अपने गुरु आदि कह करके, ईश्वर तो कुछ कहते हैं सब, जैसे ईश्वर लोक सिद्ध है उसको उत्पत्ति नाश वाला क्षण कहेंगे, कहीं उनके ईश्वर शब्द से तो नहीं कहते, शून्य क्षणिक विज्ञान ही सब, तो लोक में जो सब मानते हैं वो सब उसी उसी से अलग नहीं, जो ईश्वर आप मानते हैं वो ईश्वर भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला, घटपट आदि जो से लोक सिद्ध पदार्थ सारे पदार्थ शून्य का विवर्त क्षणिक विज्ञान क्या देवता तारा आदि देवता। हाँ कुछ जैसे उनका मुख्य सिद्धांत तो हो गया, जैसे अपने मत में ब्रह्म का विवर्त जगत हुआ, जगत कहें तो सारा जगत द्वैत प्रपंच जैसे है और ब्रह्म का विवर्त मानते हैं, जगत का विवर्त रूप से मानते हैं, इसी प्रकार सारे शून्य का विवर्त है और ज्ञान का विवर्त है, और द्वैत प्रपंच जो मानते हैं इसे हमली में आविद्या कहते वो भी समृद्धि सत्य कहते हैं, समृद्धि सामर्थ्य मानते हैं, तो जितने व्यवहार ईश्वर आदि सब है शून्य का विवर्त है, उत्पत्ति नाश वाला है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं, हम भी कहते सब ब्रह्म का विवर्त है, सत्य कुछ नहीं अविद्या से उत्पन्न हुआ, उनका भी इसी प्रकार है, मूल कारण जो है ये पहला हो गया शून्य ब्रह्म के स्थान पर, दूसरा है हम सत्यम ज्ञान ज्ञान कहते अभी विज्ञान स्वरूप कहते किंतु उसको क्षणिक कह देते हैं। वो ज्ञान शून्य जो नित्य है और ज्ञान क्षणिक मानते हम नित्य ज्ञान कहते ब्रह्म कहते सत्यम ज्ञानम नित्यम ब्रह्म किंतु वो ज्ञान मानते किंतु क्षणिक मानते तो हमें इस पर वृत्ति ज्ञान में ले लेते क्षणिक होने से। तो जितने ईश्वरादि माना जाता है सब शून्य का विवर्त होने से वो सब उत्पत्ति नाश वाला है। व्यावहारिक पदार्थ जैसे उसको खंडन करने की आवश्यकता नहीं, सब भ्रांति है, मूल है तत्व है शून्य है उसका विवर्त है, इसलिए वो भी सब क्षणिक यश तत्क्षणिक। तो ईश्वर मानो तो भी क्षणिक है उत्पत्ति नाश वाला। परस्य सत्व जन्म होगा तो अन्यत्र उपादान ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा, अन्यत्रा भी व्यर्थ आपातात सत्ता काले तद अभावात। जब वो है उसके उत्पत्ति नाश नहीं होगा, विद्यमान है पर जो कोई पदार्थ उसी समय उसकी उत्पत्ति है उसका नाश है, विद्यमान काल में उत्पत्ति नहीं है, सत्ता काल में उत्पत्ति नहीं, सत्ता का विनाश है। यदि सत है तो अभाव कैसे होगा, उत्पत्ति अभाव नहीं, सत्ता काले तद अभावात विनाश अभावात, सत्ता काल में विनाश नहीं और विनाश काले स्वयं अभावात, विनाश काल में अभाव काल में अभाव काले स्वयं अभावात। सत सिद्ध तो तय हो, यदि उत्पत्ति विनाश तो स्वयं सिद्ध हो जाएंगे, अन्य कारण के बिना स्वयं उत्पत्ति और विनाश किसके द्वारा सिद्ध होगा, स्वयं सिद्ध हो तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। उत्पत्ति विनाश स्वतः सिद्ध तो स्वप्रकाश वस्तु मात्रत्व स्व वस्तु मात्रत्व आपत्ति स्वप्रकाश वस्तु मात्र ही हो जाएगा, स्वयं सिद्ध होगा तो न च तव परत सिद्ध तो अब पर से सिद्ध कहेंगे उत्पत्ति विनाश पर के साथ उसका संबंध हो तो उत्पत्ति विनाश का पर अन्य के साथ संबंध होगा तो पर से सिद्ध हो, पर न संबंधात पर न समा तो परत सिद्ध नहीं होगा, तो परत सिद्ध स्वयं सिद्ध होगा तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। ऐसे उत्पत्ति विनाश दोनों का निषेध करने से आद्यंत विकार व्यासित है ना, तद अंतर्वर्ती सर्व विकार व्यास व्यासित छह विकार चार हो जाए हो जाएगा निषेध। तथा च नित्य कुटस्थ से परस्य यथावद अप्रतिपन्न से युक्ता शास्त्रीयता, यथावद अप्रतिपन्न जो नहीं जानता है नित्य कुटस्थ उसके लिए शास्त्र प्रतिपाद्य तो है। अथवा तमिति प्रतिच स्वत सिद्धतया सिद्धिरुक्ता, पहले तत्पश्य तम जो कहा ये स्वत सिद्ध मान करके था सक से लोकवादी सिद्ध कह करके, किन्तु यहाँ तथा तम पद से प्रत्येगात्म को लिया। अथवा तमिति प्रतिच स्वत सिद्ध प्रत्यय प्रत्ययात्मा स्वत सिद्ध है सिद्धि कही गई, अन्यथा घटवद अनात्मतापति प्रत्येगात्मा स्वत सिद्ध नहीं मानेंगे तो घट आदि के समान परत सिद्ध होगा अनात्म हो जाएगा। अत्रायम पुरुष स्वयं जत श्रुते स्वयं प्रकाश है तस्य अनुत्वम एकदेशिनो, कोई वेदांतिक एकदेशी विशिष्टवादी यदि अनुत्व कहते दिगंबराश्च मध्य मध्य दिगंबराश्च मध्यम परिमाणत्व आहु तद अपनोदति विभु कह करके, अनुत्व सर्वदेह व्यापी कार्य युगात, सर्वदेह व्यापी कार्य सुख दुखादि अनुभव नहीं होगा, मध्यम परिमाणत्व घटवद अनित्यतापति अनित्यतापति अनंत परिमाणम प्रत्यंच प्रतिमा प्रत्यत्मा अनंत परिमाण सपरेगादित्यादिया अत्र श्रुतृतिहासीय परितगात सर्वव्यापक है। पूर्णे च प्रतिचि स्तोतव्यांतरभावात तस्यैव अभिवादनम योग्यमिति मत्वा वंदति प्रयुज्यते, प्रत्येक अभिन्न प्रत्येक पुण्य है तो स्तोतव्य अन्य कोई स्तोतव्य ही नहीं, वही अभिवादन योग्यमिति मत्वा वंदति वंदति शब्द प्रयोग किया गया। न च तद अभिवादनम भक्ति शब्दे बिना फलवत इति भक्त्या इति उक्तम, तो अभिवादन योग्य वही है अन्य कोई नहीं, तो इसे मान करके वंदति वंदे करके प्रयोग किया धातु। ननु प्रतिचो न पुण्यत्वम अध्यात्मादिशु तद्भेद प्रतीत अध्यात्माधिभूत अधिदैव भिन्न भिन्न सौदेह में भिन्न तथा स्वाविद्य से इसको भेद मानते हैं। स्वशब्देन प्रत्येगात्मा उच्यते बलवती असती बाधे के तस्य तस्मिन मुख्यत्वात्, स्वशब्द से आत्मा लेना है प्रत्येगात्मा, बाधक बलवत बाधक के बिना स्वशब्द से आत्मा ही लेना है। आत्मिया धन आदि कुछ लेते हैं नहीं तो मुख्य अर्थ आत्मा है। तस्य अविद्या एव विभव, तस्य अविद्या नहीं तस्य अविद्या अतिरिक्तम सामर्थ्यम, तो अविद्या से अतिरिक्त कोई सामर्थ्य न, अविद्या ही विभव सामर्थ्य। वक्षति च आत्मा विद्येव न शक्ति, शक्ति तो आत्मा अविद्या ही शक्ति है। तेन प्रसुत विपुल, विपुल द्वैत प्रपंच, विपुल क्या है अध्यात्मादि भावेन विस्तीर्ण बहुत द्वैत प्रपंच, तेन निमित्तेन आहिता उत्पन्न हुई भ्रम स्पष्ट भ्रांति, आत्मभेद अवगाहीन आत्मभेद के विषय करने वाली भ्रांति। तया तिरोहिता प्रतीचि पूर्णा मतिर्ये मतिर्यसाम ते जीवा तिरोहित मतय, पूर्ण बुद्धि नष्ट तिरोहित होगी। सूत्रम हिरण्य गर्भ विराट इत्यादि ना भेदेन यह प्रत्यंचम चिंतयती तम वंदे भक्तिया, जिस प्रत्येगात्म को भिन्न रूप से कल्पना करते पुण्यमती बुद्धि नहीं होने से सूत्र हिरण्य गर्भ विराट आदि भेदेन चिंतन करते तम परम भक्त्या वंदेति संबंध। प्रतीचि शब्द में तो प्रतीचि प्रत्यात्मा में पूर्णा इति पूर्ण ऐसे प्रतीचि पूर्णा मतिर येषा पूर्णा इति मति प्रतीचि पूर्णा मतिर येषा ते जीवा तया तिरोहिता प्रतीचि तया प्रतीचि नहीं पूर्णा अलग है तिरोहिता मतिर येषा तस्मिन् प्रतीचि तिरोहिता मतिरेषा तो मति का विशेषण दे दिया पूर्णा, पूर्णा कर्ण से पूर्ण विषयकता तो पूर्णा शब्द से प्रतीचि सप्तम अंत पूर्णा है मति का विशेषण बुद्धि तो प्रतीचि तिरोहिता मत दिया ना तिरोहिता मत तया तिरोहिता का तिरोहिता नहीं आत्ममति आत्मनि मति आत्ममति आत्मनि मति आत्ममति और तया भेद तया कथर भ्रांति से भ्रांति है जो भ्रांति का अर्थ कर दिया आत्मभेद अवगाहिनी भ्रांति का अर्थ कर दिया आत्मभेद को विषय करने वाले तो भ्रांति भ्रांत्या तिरोहिता इति भ्रांति तिरोहिता भ्रांति तिरोहिता आत्ममति येषाम आत्मनि मति भ्रांति से तिरोहित होगी आत्मनि मति भ्रांत्या तिरोहिता आत्मनि मति किदृश मति पूर्णायति मति पूर्णायति मति प्रतीचि आत्मनि मति तिरोहिता आत्मनि मति आत्ममति येषाम तो कहने के लिए आत्मनि मति आत्ममति समास करने के लिए प्रतीचि मति प्रत्यय आत्मनि मति और मति का विशेषण दे दिया पूर्णायति आत्मबुद्धि तो है किंतु तिरोहित कैसे हो गया आत्मबुद्धि तो है जो सूक्ष्म मानता है देह परिमाण मानता है आत्मबुद्धि तो है तो पूर्णा इति मतिर जिनकी तिरोहित होगी ते तिरोहित आत्ममतय। ओम।